Канатаходка. Аддаўшыся сонечнаму ветру, ты ідзеш над праспектамі і пляцамі, усміхаючыся сустрэчным чайкам і пасылаючы паветраныя пацалункі п'яніцам на лавачках каля помніку пралетарскаму пісьменніку. Ты ідзеш над гэтым горадам, і гэтым жыццём і мой позірк падтрымлівае цябе больш надзейна, чым любы балансір. Ты ніколі не даведаешся, што аднойчы, калі ты аступілася і адчула абыякавае дыханне лянівага звера бездані, я хацеў адвесці вочы.